Hai să vedem cine vrea să scrie primele două versuri, că trebuie să scandează așa ceva. Italinos. Cum e cu definirea? Aproape l-am învățat. Aproape l-am învățat. Primele două. Astăzi? Deci, mehris teu catacheste? Cot alchimon hexete timon. Cot alchimon hexete. Hexete timon. Timon. Oneoi. Oneoi. Ud. Ai deist. Așa. Așa. Amfi peric tionas. Amfi peric tionas. Exact. Primul e un hexametru, al doilea este un pentametru, adică este un vers format din 5 picioare. O să vedem ce schemă metrică are. Cele două versuri, foarte des folosite în această combinație, poartă numele de distih elegiac. Da? Deci hexametru plus pentametru se numește distih elegiac. Și e foarte des folosit această combinație. La literatura latină, de exemplu, cine scrie distih elegiac mult? Ovidiu. Acum, hexametru o să știm cum îl facem, așa de pentametru, ce schemă metrică are. Primul este lung. Primul este totdeauna lung, deci aprobarea nu trebuie. Hai să facem schema doar aici, sub. O schemă ideală. Primul este fie un dactil, fie tot așa un spondeu. Deci va fi dactil înlocuit în spondeu. Se închide piciorul. Apoi iarăși un dactil sau un spondeu. Bun. Se închide piciorul. Apoi o singură vocală lungă și accentuată. Și aici după asta vine întotdeauna cezura. Da? Deci e una izolată. Și apoi, altă lungă. Apoi, încă un dactil. Da, aici doar dactil merge. Adică, de fapt, doi dactili la gât. Și o vocală singură, izolată, accentuată. Lungă și accentuată. Asta e schema tentamentului. Așa, apoi doar date. Da. Fără cu ceea ce îl face e mult mai ușor de scanat, vă dați seama. Și aceste două, ține seama că există aceste două silabe lungi și accentuate. Și atunci, hai să începem chiar cu sfârșitul, ca să aplicăm această schemă pe tabel. Deci avem lungă acolo. Aici trebuie să fie un dactil. Exact. Re-accentuat. Rictiodas. Aici trebuie să fie tot un... Tot un dactil. Deci accentul va fi pe... Pe A. Exact. Pe Rictiodas. Și acolo avem ce înainte de a? Vom marca? Cezura. Cezura, exact. Cezura. Aici e lungă. Aici e lungă, deci eu nu spun de o. Nu, se ține. Oricum vocal e lungă și izolată. Da. Deci avem vocal aceea că e lungă și izolată. Și acum să aflăm în astea doi. Aici e de fapt tot misterul. Să aflăm dacă avem de acasă un dactil. Dacă avem un dactil, sau nu? Pentru că o e acela de la negru, e scurt. Da. Marcarea de scurt se face pe iotea. Nu pe o. Exact. Și atunci, cum o să scandăm? O neo iuta test amfi peric. Ionas. Da. O neoiud ai dest amfiperictionas. Da? O neoiud ai dest amfiperictionas. Ok. Și hai să vedem acum și examenul. Sau vocativ. Exact. Acesta e răspunsul. Dar, având în vedere că înainte de neori, ai ce anume? Omega. Omega. Ce reuie face omega? E marca pentru ce? Genitiv? E on sau ceva de felul ăsta. E un o izolat cu spirit lin și acel circumflex. Nu știu. Ce poate să anunțe? Spun oh! Ce caz poate să anunțe dacă e o interjecție? Vocativ. Un vocativ. Acel O se pune înaintea vocativului. Și că vocativul nu are ce? Nu are articol. Are acest O care ține loc unui articol. Da? Prin urmare, este cazul de noi? Vocativ. Vocativ. Care e nominativul singular? Deci cum voi găsi în dicționar acest cuvânt? Neu. De ce dicționar? Hm? Ne uiți declinarea ei? A doua. Bun. Dacă e declinarea a doua, atunci cum e la numele? Se zice că e plural logoi, da? Cum e la singular? Logos. Adică? Cu os. Adică? Neos. Neos. Da? Deci neos. Ce o înseamnă neos? Nou. Ajunge să însemne și asta mai târziu, dar neos e și substantiv. Nu, sau adjectiv substantivizat. Înseamnă tânăr. Da? Neos. Până astăzi. Neos înseamnă tânăr. Și atunci, o neoa o să însemne ce? O tinere. Păi că înseamnă tânăr. Tineri. Nu? Plural tânăr este tineri, nu tinere. Că în feminin. Bun. Tineri, exact. O tineri. Li se atează lor, de fapt. E o poezie în care, o să vedem, tinerii sunt îndemnați să lupte. E o poezie de mobilizare înaintea unei lupte. Și apoi, hai să vedem ce mai avem aici. Mehris ăsta. Până când. Exact, înseamnă până când. Mehris. Teu e o formă de genitiv de la tis. Mm-hmm. Da? Adică mehris teu se va traduce pur și simplu până când. Până când. Katakeiste de la katakeimai. Exact. Katakeiste de la katakeimai. Înseamnă o zecea. Sau asta ajut. Înseamnă zecea. Exact. Și atunci cum o să facem aici? Până când veți ai zecea. Veți zace. E chiar prezent asta. Până când zaceți. Exact. Până când stați în amorțire, stați șezând, cum a zis. Da? Katakeiste. Și este o întrebare după katakeiste. Că tu ne-ai pus punct și virgulă. Punct și virgulă, de fapt, acolo. Până când stați în amorțire. Kot alkibon hexete tumon. Verbul este? Echo. Echo. Da. Asta e o formă de viitor. Da. Hexete e o formă de viitor. Până când, exact. Sau mai bine zis, nu până când. Când? Asta, cot este faptul cot. Tumon asta. Sufletul. Când veți avea sufletul, cum? Alchimon. Adjectivul alchimos înseamnă brav, curajos. Deci, pote alchimon hexete tumon, când veți avea sufletul brav, o neoi. O tineri. Tineri, exact, o tineri. Și acum, iarăși o urăm pe Dana? Laura. Laura, îmi pare rău. Laura, spune pe tumonul ăsta, cum ne-am mai zis. Tot terminație de vocativ. De? Vocativ. Vocativ? Păi dar seamănă cu neoi. Ăla nu e epsilon, ce? Tumon. On. Tot plural. Plural? On? Unde apare plural? Nu. Apare un on, dar nu cu... Nu cu omicron. Apare un mega, la ce e tine. La gente. Dar aici e omicron. Acuzativ. Acuzativ, da. Și anume ce fel de acuzativ? Singular, plural? Acuzativ singular sau exact, un vocativ plural, neu sau vocativ. Știe, eu cred că știe ceva. Dar la ce vocativul neutrului. Nominativ ocazie și dativ. Nominativ, acuzativ, ocazie, exact, acum e fost neutru. La neutru, dar ultimul lucru ne din altă parte, să știi. Nu cu ocazie, cu cel. Că e cazul cel mai frecvent într-o limbă. Nominativ. Genitiv. De la ce case moștenesc cuvintele din o limbă nouă? Că ăsta e, de fapt, cazul cel mai frecvent. Asta e criteriul. Adică cuvintele din limbile romanice moștenite din latină, de la ce caz din latină se moștenesc? Genitiv? Nu, de la nativ, acuzativ. Acuzativ? De la acuzativ. Numai de la acuzativ se moștenesc. Da? Cuvintele se moștenesc din o limbă nouă, de la acuzativ sunt rarisime cazurile de la alte cazuri, de la nominativ. Nu știa zeul asta? Da, de la acuzativ. Păi de ce trebuie de la acuzativ? Pentru că el e cel mai frecvent. Pentru că e cazul cel mai frecvent folosit. Când folosim el nominativ? Ia gândiți. O dată pe propoziție. Păi nu, cum o dată pe propoziție? Dacă ar fi o dată pe propoziție, ar fi bine. Îl folosim propoziție nominativul când povestim. Nu? Când spunem Gigel s-a dus la piață. Gigel e nominativ. Dar când povestim el? Așa des? Oamenii de obicei cum vorbesc? Merg nu știu unde, fac nu știu ce, mănânc nu știu ce. Adică, practic, subiectul este inclus de cele mai multe ori. Sau vorbesc la persoana întâi? Asta în engleză se poate. Sau la persoana a doua? În engleză, în germană, nu se poate niciodată. Păi bine, asta e altceva. Asta e altceva. Dar acolo se ce se folosesc cu nume. Nu-i persoana întâi. Și tot aia. De fapt. Adică cazul cel mai drept folosit este cazul acuzativ, de departe. De aceea de la acuzativ se moștenesc cuvintele într-o limbă în altă. Și atunci primul lucru care te gândești dacă ai de ales între nominativ, acuzativ, vocativ, este acuzativ. Cum este și aici. Da. Și substantiv atunci cum o să fie? Păi el are iertitoare pe final, dar este tumor acolo. Și e masculin. Și e masculin. Da. Deci cum este la nominativ? Cos, tumos. Tumos, da. Cu genitivul? Tumor. Da, tumor. Cu iota subscris. Nu. Deci nominativ. A, e dativ cu tu. Genitivul. Tu. Mu. Omicron. Y. Da? Tu mos, tu mu. Care înseamnă? Tu mos. Înseamnă suflet. Da? Spirit. Și se acordă cu cine tumor aici? Cu cine se acordă? El fiind substantiv, adică e cineva care se acordă cu el în propoziția asta? Da, dar nu mai știu cine. Înțelegi de bază? Da. Da, nu mai știu. Păi elimează. Păi ce înseamnă să se acorde? De fapt, ce e la același timp caz. Nu timp. Același. Păi, e vorba de un substantiv. Aceeași persoană? Persoana nu caracterizează substantivul. Ce caracterizează substantivul? Deci dacă analizăm un substantiv, ce spunem la el? Număr, caz și... Și gen. Da? Adică gen, număr, caz. Da? Gen, număr, caz. Trebuie să știi numărul ăsta. Nici nu pot să spui persoană sau altceva. Gen, număr, caz. Da? Gen, număr, caz. Și avem ceva care se acorde cu tumor în gen, număr și caz? Asta e întrebarea la care o pun. Articol, adjectiv. Păi nu, avem aici un adjectiv sau ceva, propoziția asta vorbesc, nu în general. Nu știu. Păi, cam dacă se acordă, înseamnă că se termină la fel. În principiu. Nu văd nici eu se termină la fel. Asta se termină Omicron și nu. Ce se mai termină Omicron și nu? Alchimon. Alchimon, exact. Alchimon. Alchimon, ăsta este un adjectiv. Voi la adjectiv, ce fel de adjectiv ați făcut acum? Le-ați făcut toate? Da. Și acum, adjectivele pot fi de mai multe feluri. Da? Și ar de câte feluri? Ai nu spune toate, dar măcar cele mai importante. Categorii care sunt. Cele cu trei terminații. Cele cu trei terminații. Dați-mi un exemplu de adjectiv cu trei terminații. Neos, nea, neo. Bun. Calos. Cale, calo. Da? Adjectiv cu trei terminații. Ce înseamnă cu trei terminații? La înseamnă? Nu știu, nu am învățat asta. Trebuie să știu asta. Acum le învățăm, nu mai e de gândit. Ce înseamnă cu trei terminații? Gândește-te pe loc. Ce poate să înseamnă loc? Și la tine e celălalt lucru. Ce înseamnă cu trei terminații? De ce are trei terminații? De la vremea aceea. Păi una e pentru masculin, una e pentru... Păi și nu toate au trei terminații? Nu. Uite, asta e pe doamna. Nu au trei terminații. De ce credeți că adjectivele au mai multe terminații? E vorba de originea lor, de fapt. Ele nu apar toate, adică cuvintele nu apar toate dintr-o dată în limbă, ca atunci când învățăm noi o limbă și găsim o limbă gata făcută. Da? Ele apar cu timpul și limba se dezvoltă ca un organism. Sunt părți mai vechi dintr-o limbă și părți mai noi dintr-o limbă. Da? E ca o țară, ca orice, ca o casă. Nu? Nu ți-o cumperi pe loc de la Ikea și îți vin toate în același timp. Unele îți moștenești de la bunici, altele de la străbunici, altele ți le cumperi tu. Și mai departe, adică... Diferă între ele obiectele din perioade diferite. Exact, și diferă, e normal, e un amalgam de lucruri din perioade diferite. Așa e și cu adjectivele astea. Adjectivele inițial, la originea limbii, par să fi fost cu o singură terminație. Adică să nu facă diferența între gen. Să fie o singură formă și pentru masculin, și pentru feminin, și pentru neutru. Deci există adjective cu o singură terminație. Și la tine n-a venit așa? M-a venit nu? Audax, audacis. Adică audax e forma de nominativ. Pentru toate cele trei genuri. Pentru toate cele trei genuri. Audacis e forma de genitiv. Tot așa, pentru toate cele trei genuri. Da? Deci adjectiv cu o singură terminație. Apoi par să se fie cu diferența între animat și inanimat. Adică între ceea ce poartă suflet, da? Adică e sufletit, trăiește, și ceea ce nu poartă suflet, nu trăiește. Și acele adjective sunt cu două terminații. Cum este și ăsta de pe tablă, de fapt. Adjectivul fiind? Alchimos, alchimon. Exact. Alchimos, alchimon. Exact, asta și alchimos, alchime, alchimon. Dar el de obicei e alchimos, alchimon. Adică are o formă de masculin și de feminin, alchimos, și o formă de neutru alchimon. Înțelegi? În latină, care e situația? Ce tipul de adjective cu două terminații? Scire. Is scire. Un exemplu. Gravis? Nu, gravis. Gravis sau gravis? Grave, da? Grave. Gravis, grave. Facilis? Facile. Da? Ușor. Deci o formă pentru masculin feminin, o formă pentru... Și aveați cele mai noi în limbă și cele mai multe după aceea, pentru că sunt cele mai productive, grupa cea mai productivă, e cea adjectivelor cu trei terminații. Adică adjective care au o formă pentru fiecare gen în parte și care sunt foarte clare în felul ăsta. Nu? Și acele adjective sunt de tipul... Neos, nea, neon. De exemplu, să știm asta, e și adjective în același timp. Da? Neos, nea, neon, care înseamnă nou și ce înseamnă și tânăr. Înțelegi acum cum e cu adjectivele? De aceea, altul este prin urmare, dacă ți-l dau să-l analizezi la examen și spun altul, analizați morfologic acest cuvânt, ce o să vă spun? Sau ce o să vă spuneți? Începem prin a defini categoria gramaticală și spunem că este un adjectiv. Adică nu spune că e substantiv, că e verb, că e interjecție. Spune că e adjectiv. După aceea ce mai spune? Ce fel de adjectiv e? Ce fel de adjectiv? Cu cât determinație este? Pentru a ne vedem un dicționar și vedem cum îl dă dicționar. Exact. Și dicționarul o să ne spună că e adjectiv cu două terminații. Da? Și scrie o paranteză în formele lui, ar fi cel mai bine. Adică alchimos, virgulă, or. Alchimos, altim. Apoi ce mai spune lumea? Hai, zi normal. În ce ordine de obicei? Ca să le ție minte și mai ușor. Declinare... Păi nu declinare, adjectivul nu are declinare. Nu e substantiv, e adjectiv. El se devine adevărat. Caz și număr. Gen, număr, caz. Da? Gen, număr, caz. Și el dacă se acordă cu cine aici? Somon. Cu tumon, atunci va fi în genul, numărul și cazul lui tumon. Da? Adică? Acuzativ. Păi ia un alt genul, număr, cazul. Da. Punem fiecare în el. Genul. Masculin. Gen masculin. Acuzativ. Număr. Singular. Singular și... caz acuzativ. Da, și caz acuzativ. Înțelegi ce spuneam? Deci masculin, singular, acuzativ. Bun. Și abia după aceea poți să spun și funcția sintactică. Da? Păi încă n-ați făcut sintactică. Sau faceți. Nu la mea. Dar la tine faceți. Bun. Am ajuns la nominativ acum. Nu ce făcut nominativ, o semnal. Bun. Pot pune și o funcție sintactică. Că e atribut. Da? Este atribut. Generic. Bun. Și care e predicatul acestei propoziții? Catacleiste. Catacleiste. Dar asta e prima propoziție, că adevăr. Dar a doua propoziție, asta pe care încă avem cuvinte. Ehete. Acolo scrie cu spirita. Hexete. Da? E spiritasul. Îți zice să-l spiritasul? Da. Adică e semnul acela care se prinde deasupra lui E și este invers. Și ce este? Cu H. Cu H. Da? Hexete. Și am spus că este o formă de la verbul? Echo. E. Și să nu conjugi pe echo la prezent? Echo, eheis. Ehei. Ehei, da, mai departe. Εχομεν, έχετε... Εχουσί. Σαν εχουσί. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Și, de fapt, e viitor, ce persoană e de ăsta ce termina ce-o fi? Păi, e știut mai înainte și la prezent. E desinență pentru ce persoană? Persoana întâi singular. Nu, no, păi, întâi singular? Mi-ai spus mai înainte? A doua plural. Exact, persoana a doua plural. Și atunci cum traduci? Deci știi că e verbul echo. Știi că e viitor, știi că e persoana a doua plural și știi că verbul înseamnă echo. Și neogreacă ce înseamnă echo. A avea. A avea. Nu, e verbul care înseamnă avea. Cum te aduci vorba asta? Eu? A doua plural. Tu e plural viitor. Voi aveți. Voi veți avea. Deci voi veți avea. Veți? Avea. Și se aduce acum această propoziție de la cot până la neoi, ținând seama că cot înseamnă când. Asta e un adverb. Și că e o întrebare, punctul ăla și virgulă. Păi da, asta știi. Punct și virgulă înseamnă întrebări. Deci, cot, altimon, hexete, tumon, o neoi. Prima ta propoziție de a doua. A doua. Când a fost prima? Da, da. Da, te poți. E, uite, vezi, deja e pentru mine experiență. Dar să știi că nu trebuie să aștept ăla cu mine ca să mai faci o propoziție în neacă. Mă poți înșela, ca să zic așa, cu gheaca și la altă dată. Deci, cot alchimon hexete tumon oneo. Deci cot înseamnă când. Pune cap la cap chestiile astea pe care le-am făcut separat. Păi nu mai știu ce înseamnă, am uitat. Ce anume? Alchimos, adjectivul, înseamnă curajos. Bravo. Tumos înseamnă suflet. Exact. Și neon înseamnă tine. Și... Hexete alinea. Eco înseamnă avea. Ce viitor, persoană tău, curaj. Când sufletul va avea curaj? Stop! Ai zis așa, când sufletul va avea curaj, da? Cine sufletul așa se lucruie singur? În română. Când sufletul va avea curaj? Verbul. Cine e subiectul cu verbul? Sufletul. Sufletul. Păi și în română sufletul ce caz e? Nominativ. Nominativ. Păi și aici e nominativ. Dar nu mai știu cum e acuzativ. Dar nu încep cu el, începe cu verbul. Când? Hexe. Când? Când vei avea curaj? Voi. Când voi avea. Veți? Veți avea curaj. Când veți avea, ce veți avea? Tumor alchimon. Suflet curajos? Exact. Când veți avea, neavând articol, ce vom pune în... Un suflet. Nu e, nu avem articol aici așa, ceea să articulăm nehotărât. Când veți avea un suflet curajos? O neoi. O tineri. Da. Mai zi o dată, mai spune și o dată, în greacă și în română. Cot alchimos. Cot alchimon. Alchimon, ehetem. Hexete. Hai, dar nu, dar parcă lași pe cuvânt, nu e așa de el. Îmi te scuze. Cot alchimon, hexete, tumon, oneoi. Oneoi. Deci. Când? Hexete. Veți avea ce? Un suflet curajos, o neoi. Tine. Cot alchimon hexete, tumon, o neoi. Da. Cot alchimon hexes, tumon, ora lua. Când vei avea un suflet curajos, o Raluca. Laura. Sper să dobă. Cum? Sper să-l dobândesc într-o zi. Laura. Deci zic cum Raluca, nu știu ce. Laura, scuze. Trebuie și curaj, nu să spun eu, trebuie să... Da, așa mi-a zis și domnul Franca. Păi, da, păi spun că și la tine e aceeași problemă. Curajul vine cu... Cu timpul. Dobândirea cunoștințelor, probabil. Păi bine, dar sunt legate de una de alta. Știi? Trebuie să și îndrăznești. Dacă nu îndrăznești... Mec, este o catacheiste, cotaltimo, hexe, tu mai trebuie să înțelegi că ai toată bunăvoința din partea noastră, dar trebuie să, să vrei și tu, că dacă tu nu vrei, nu putem. Me Christeu Catacheste, potat chimohexite tumor o neo. Deci, cât timp mai stați în amorțire, se adresează poetul, acoastră, deci ce vrea să spun? Se adresează poetul cu tinerii, e revoltat, e o interrogație. Când veți dobândi, veți avea un suflet curajos, o tineri, ud aideis amfi perictionas, aideis-ai acesta, vine de la verbul aideomai. Nu înseamnă a avea aidos. Aidos înseamnă rușine. Ais aidos? A, nu, aidos. Ai tu? Da, înseamnă rușine. Că, adică nu vă este rușine. Aideos. Da, am înțeles. E verb contras. Da. Da. Aideomai. Aidumai. Aideomai. Aideomai. Și de aceea face aidumai. Și face aidumai, da. Amfiperictiones. E atestat numai la pula. Amfiperictiones. Înseamnă... Nu e nas. Ce... Tu ai pus nas. Păi nu e acuzativ. E acuzativ. I-am pus dominativul, am fi perictiones, sunt cei ce trăiesc în jur, am fi, vecini. Aici e un acuzativ care e de regim pentru. E regimul verbului, da. Exact. Ar fi rușine de ceva, de cineva. Adică nu vă este rușine de vecini. De vecini. Și acum hai să mai schimb și următoarele două verbe. Cine mai schimbă? Îți dau cartea? Da. Uite astea două versuri de sus. Ai lasă-ți? Nu știu. Le-ai de sus. Bun. Hai doar să scandăm până la pauză, că mie cartea. Și hai să vedem. Deci, începem cu hexametru mai întâi. Hotelien metientes emei rene de do. Emei de ne de do. Cheite. Hai să punem o sentență. Deci. O. En me li menti entes veti en re, ne, de, do, chei, de. Ce se face și despre deci, ho, de, lien, metien, a, de fapt, dar merge ce au Hodelien metiente se neire ne delocentes. Ci doar o trie mimera merge. Eventual un altro haic aici. Da, exact. Da, păi într-o haic. Corect. Se vede. Și ne-am luat pus și la prima ce cezura, dar la mech. Mech, Hristeu. Tot ce spune, tot până. Totul haic. Hodelien metiente se neire nededocheite. Și asta e... aici aștept sigur că e da. Așa e chi. Așa. Ia. Aici trebuie să fie scurtă. Bine, facem o pauză și continuăm.